Yes, yeah. Yeah, dit is een bobbeling remix van DJ Joe. Ja, wel. Alle ballen verzamelen. Zak, zak, zak, zak, zak, zak, zak, zak maar lekker door, door, door. Zak maar door, door, door, door. Zak, zak, zak, zak, zak, zak, zak, zak maar lekker door, door, door. Zak maar door, door, door, door. Naaien, naaien, naaien, naaien huis brengen. Want je hebt echt een lekkere Bill Cosby, lekkere Bobby Allen. Schattenbout, kippenbout. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je opeten net als vraag.